إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، تجزاه كتك إيمان بعدكم حميد الله تبارك وتعالى لكم تكي سالة سلام أنتم صلى الله عليه وآله وسلم جنبنا كوانزا كنا فراهي kwa mapokezi na uitikiaji mkubwa kwa ajili ya muhadhara huu ndani ya masjidi hii, Masjid Afra Zanzibar. Nasal Allah subhanahu wa ta'ala kama jama'ana fi hadha al-masjid an yajma'ana fi jannati al-firdaus. أيها الإخوة، ولقد ذكر شيخنا حفظه الله تعالى بعض أسباب الانحراف، وبإذن الله سبحانه وتعالى سأذكر في هذا المجال بعض علاج هذه الأسباب حتى لا يهلك من أراد أن يستقيم في الصراط المستقيم، كما قال الله تبارك وتعالى: ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. بعد قتال سباب زكبين نوات قياد حق زمتاج وتاتو نزيك نيني ingetaja katika muhadhara huu sababu au tiba ya hizo sababu, kwa sababu katika mambo ya muhimu ni kutambua kitu na kinyume chake. Wabidhidihi tatabayanu al-ashiya, kinyume cha mambo ndipo hubainika. Ndugu zangu katika imani, ima katika sababu ya kwanza ambayo ameitaja Sheikh Hafidhahullah Ta'ala, sababu ya al-jahl fi kitabillah wa sunnati rasulillah wa su'ul fahmi li ma'anihima, ujinga katika kitabu cha Allah na katika sunna za Mtume alayhi salatu wassalam, kadhalika na ufahamu mbovu wa hivyo vitu. Tiba ya jambo kama hili al-ilmu, elimu ndiyo tiba ya ujinga, kama anavyosema al-Imam al-Shafi'i alayhi rahmatullah: wa man lam yadhuq ذل العلم ساعة تجرأ في الجهل طول حياته. يولي أمبالي هكوونجا أو هكوتسيكا هكوونجا أتونجا علم ومودة ولسان مودة أكالتينجا قواليلي يكتفونزا ديني الله باسي أتأشي كتدوجينجا ميشاياتي يوتي. Kwa hiyo tiba ya ujinga ni al-ilm, wa huwa ma'rifatu Allah wa ma'rifatu nabiyyi wa ma'rifatu dini al-islam bil adilla, kama dhakara Sheikh al-Islam محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وعرف بعض العلماء أن العلم هو معرفة الحق بدليل. ونوشون وتعرفات هناك جانب العلم. شيخ محمد بن عبد الوهاب alipokuwa akieleza ilmu akasema huwa ma'rifatullah ni kumtambua Allah, wa ma'rifatu nabiyyi na kumtambua mtume wake, wa ma'rifatu dini al-islam bil adilla na kutambua uislamu kwa dalili. Na baadhi ya maulama wakasema al-ilmu huwa ma'rifatul haqq bi dalili, ni kuitambua haki kwa dalili yake. Hiyo ndio elimu. Unaporukuu unasoma nini? Ukishajua ni haki bidalili, je, una dalili? Ukishakuwa na dalili, una elimu katika jambo hilo. Unapokwenda haji, watakiwa ufanye nini? Ukaweza sawa. Je, una dalili? Ikikamilika vitu viwili, maarifatul haq, jambo la kwanza kuitambua haki, na jambo la pili kuwa na dalili ya ile haki ambayo unaifanya. Hapo ndo unapokuwa na ilmu, kwa sababu mwenye kuitambua haki na hakuwa na dalili ya hilo analofanya, inawezekana akaondoshwa na kuiacha haki kwa sababu ya shubha zinazoenezwa na baadhi ya watu, kali hajawira, kama vile walivyokuwa hajawira na wengineo. Lakini kwa kujua haki na ukweli, basi shubha kama hizo haziwezi kumpata maadamu analolijua, analijua kwa dalili. Ayuha nasu ibadallah, inna Allah subhanahu wa ta'ala اختار من عباده الذين يخشون هم أهل العلم، كما قال الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. حقيقة يا الله سبحانه وتعالى أمشبوه كتك واجه كواجهات من يخشوه wale wenye kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Alladhina yakhshawna rabbahum, wanaomwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, amewachagua Allah subhanahu wa ta'ala kuwa ni ahlul ilm. Na amesema katika Qur'ani innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama, hakika wanaomwogopa Allah katika waja wake ni watu wenye ilmu. Nimetumika innama katika lugha ya Kiarabu ni kalimatul hasr, ni neno la kukata, kwa maana hakuna wengine zaidi ya hao, watu wenye ujuzi katika dini ya Allah na katika sunna za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Wadhamma Allah subhanahu wa ta'ala al-jahla wa ahla al-jahl fi mawadhi'in kathira fi kitabi. Allah subhanahu wa ta'ala amesema vibaya ujinga ni mawadhi'a kathira, katika maeneo mengi katika kitabu chake. Miongoni mwa hayo ni pale aliposema afa man ya'lam annama unzila ilayka min rabbika al-haq kaman huwa a'ma innama yatadhakkaru ulul albab. Hivi yule anayejua yale yaliyoshuka kwako wewe Muhammad katika haki ni kama yule ambaye ni mjinga? Innama yatadhakkaru ulul albab, hakika si vinginevyo wale wenye kuzingatia ni watu wenye utambuzi. Al-Allama Ibn al-Qayyim alayhi rahmatullah alipotaja aya hii akasema ja'ala Allahu subhanahu ahla al-jahl bi manzilati al-umyan faqala أَفَمَنْ يَعْلَمْ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى فَلَيْسَ ثَمَّ إِلَّا عَالِمٌ وَجَاهِلٌ. أنسيما ابن القيم عليه رحمة الله جعل الله سبحانه أمجاري الله سبحانه منزلة أهل الجهل, جعل الله سبحانه أهل الجهل بمنزلة العليا. الله أمجاري وتوجينا كتك دراجة لا في كوف. فقال أقسم الله أقيم كل آية كيش أقسم ابن القيم فليس ثم إلا عالم وجاهل. Hakuna anayekusudiwa katika maneno haya isipokuwa ni mtu mwenye elimu, ndiye yule ambaye amefananishwa mwanzo, anayejua ilishuka kwa Mola wake, wajahil na mtu mjinga asiyejua yale yaliyoshuka kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ayuha nasu ibadallah, الله سبحانه وتعالى يرفع أهل العلم درجات على المؤمنين. أنا ونيوة واتون علم درجين لي وكلندنشا لدراجة زوومين والمين. أنا سمع الله سبحانه وتعالى في القرآن يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Anawanyanyua Allah wale walioamini miongoni mwenu, hawa wananyanyuliwa. Alafu Allah anasema walladhina utul ilma, na wale waliopewa elimu katika hawa walioamini, darajat, daraja nyingi kabisa. Kwa hiyo kushikamana na ilmu ni kupata daraja kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. أيها الناس عباد الله وسباب يا مودا ستويزا وباقي مدن رفو كتك تيبا يتكزوهي إلى قوانزا لكن منين كتك هيلو ينكثير من بسان من الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة. إما تيبا يقين كتك جامب لوات كتشكمانا مع علماء wanawachuoni, hili ni tatizo ambalo limewakumba watu wengi. Miongoni mwa hao walioathirika na tatizo hili ni wanaharakati ambao wanatafsiri aya za Allah na hadithi kwa ufahamu wao, na ndio maana wanakuta baadhi ya watu wanakuambia mimi nafuata kitabu na sunna. Tayeb, ndiyo wafuata kitabu na sunna, je, unakielewaje kitabu na sunna? Unatafsiri vipi aya za Allah subhanahu wa ta'ala, kwa akili yako au kwa kufuata kauli za wanawachuoni? Ima kwa akili yako, qala an-nabiyyu alayhi salatu wassalam man qala fil qur'ani bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Kwa kutumia akili yako ulipoelewa wewe kwa tafsiri Qur'ani, anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, mwenye kusema kuhusiana na Qur'ani kwa kutumia rai yake, falyatabawwa ama qa'adahu minan nar, basi ajiandae mafikio yake kuwa ni motoni. Kwa nini? Kwa sababu atapinda, atakwenda kinyume na haki. Na ndio maana Qur'ani sasa baada ya kuona, yani Qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala alipofahamu au Allah anajua muda wote tangu mwanzo kwamba watu wanapoacha kufungamana na watu wenye ujuzi wanapotea, akaamrisha Allah subhanahu wa ta'ala akasema fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun, waulizeni wenye kujua ikiwa nyinyi hamjui. Na wanawachuoni wengi wakatafsiri kwamba wanaojua hapa ni wenye wanawachuoni, ni maulama, ambao wanawalea watu katika misingi ya ilmu, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, kunu rabbaniyin bima kuntum tuallimuna alkitab wa bima kuntum tadrusun, kuweni walezi. Sheikh al-Fawzani hafidhahullah anasema walezi wale ambao, alladhina, ni wale ambao wanawalea watu min sighari al-ilmi kabla al-kibar, kuanzia elimu ndogo ndogo kabla ya zile kubwa. Ayuha an-nas ibadallah, Allah subhanahu wa ta'ala anataja nafasi za maulama. Anasema wa idha ja'ahum amrun min al-amn aw al-khawf adha'u bih falau radduhu ila ar-rasul wa ila uli al-amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum walawla fadlu Allahi 'alaykum wa rahmatuhu lattaba'tum ash-shaytana illa qalila. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala wa idha ja'ahum amrun min al-amn aw al-khawf, linapowajia wao jambo la amani katika jamii au la kuogopesha, likaja jambo ambalo watu wakaliona ni zuri likawafurahisha, au wakaliona ni baya likawaogopesha, adha'u bihi, makosa wanayofanya wanalitangaza na kulitolea maamuzi mbele za watu, tusihesabiwe, sensa tusikubali, wanaitangaza wazi wazi kwa sababu wameona kuna jambo linawafurahisha au linalowachukiza. Allah akasema hivi, falau radduhu ila ar-rasul, lau kama wangelirejesha kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, wakahukumiwa na maneno ya Mtume alayhi salatu wassalam, kama alivyosema Allah, fala wa rabbuk la yu'minun hatta yuhakimuka fima shajara bainahum, Allah anasema hawatokuwa waumini mpaka wakufanye wewe kuwa ni hakimu katika yale magomvi yanayotokea baina yao. Kwa hiyo watu wakalitangaza basi na kuangalia mwongozo wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Wa ila uli al-amri, wa ila uli al-amri minhum, na wakalipeleka kwa wale wenye mamlaka miongoni mwao. Ulul amri wanaweza wakawa ni watawala kama anavyosema al-Allama al-Qurtubi, kadhalika ulul amri wanaweza wakawa ni wanawachuoni kama anavyosema al-Allama Ibn Kathir, na utagundua kwamba hapo wanakusudiwa watawala na hapo wanakusudiwa wanawachuoni kwa kuangalia siasi ya maneno yaliyotangulia. Na ukiangalia siasi ya maneno ya mwanzo mpaka kufika hapa, utagundua kwamba wanaokusudiwa hapa ni wanawachuoni. Na wakalipelekwa kwa wanawachuoni, la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum, wangelitambua jambo hilo wale wenye kudadavua mambo katika wao, wenye kuweza kujua nasi tena mansub, wenye kuweza kutambua sahihi na saqim, yumayizuna baina sahihi wa saqim min kalami khairi al-anam, wanaweza wakajua zuri na baya kupitia maneno ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, wakastadili wakajua hili ni zuri na hili ni baya. Sasa kwa sababu ya hivyo na kukosekana msingi huo, watu kutowafuata wala wachukoni, Allah anasema walaula fadlullahi alaykum wa rahmatuhu, na lau kama si fadla ya Allah juu yenu na rehema zake, latabatum ash-shaytana illa qalila, kwa kuacha kurudisha mambo yenu kwa Allah, kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam na kwa wana wachuoni, basi mngefuata shetani isipokuwa sehemu ndogo. Kwa hiyo miongoni mwa sababu za kupotea ni kutowatanguliza wanawachuoni katika kadhia mbalimbali. Fulani bwana ametahadharishwa. Nani kasema? Sema fulani. Bwana, mtu na mimi. Huu ni mawkifu yake. Mimi na mawkifu yangu. Taadab.

kwenye madrafti, kwenye makera, watu huko wabana. Watabana wapi? Ukiwaambia bwana tukokae chini utumie muda wako kusoma kitabu cha Allah. Hapa atakapo atakuorodheshia ratiba yako ilipokaa. Yaani atakapo kupangia ratiba unaweza kesho hiyo mtu apate muda kupumua. Sasa muda wote ni gani? Allah subhanahu wa ta'ala aqsama bizaman. Amewaambia wakati katika Qur'an, imawadhi akathira. Katika maeneo mengi. Wa inna Allaha 'azim. La yuqsimu illa bi'a'zami al-umur. Na Allah ni mtukufu. Haapi isipokuwa kwa vitu vitukufu. Hakuna wakati ambao sisi tunaofahamu isipokuwa Allah ameuapia. Akasema wal 'asr. Na hapo kwa wakati wa al 'asr. Akasema wal fajr. Na hapo kwa wakati wa al fajr. Wal layli idha yaghsha. Na hapo kwa wakati wa usiku pindi unapoingia. Kisha akasema Allah subhanahu wa ta'ala wan nahari idha tajalla. Na hapo kwa wakati wa mchana pindi unapokujuka. Umeapiwa alfajr. Kadhalika pia Allah akasema wadhuha. Na hapo kwa wakati wa dhuha, alfajr, dhuha, usiku, mchana, nyakati zote Allah subhanahu wa ta'ala amezikia kwenye Qur'an. Na ni kitu thamani. Kama alivyosema Sheikh Abu Fatihia Allahu yahfadhu kwamba ni thamani kuliko hata maji ya kwenye macho yako wakati. Wakati sakaratul mauti linakujia hautaomba hayo maji ya kwenye macho yako. Hatta idha jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan bima taraktu. Atakapojiwa mmoja na mauti ataomba walau dakika tano, huenda nikazitumia vizuri nikafanya mema katika benki fulani na kiasi fulani cha fedha nyumbani na vitu kadha, nina mali kadha, nina magari kadha, naomba unipe nafasi kidogo tu nikavitoe kwa ajili ya Allah. Allah atamwambia kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihi barzakhun ila yawmi yub'ath. Sivyo hivyo, hilo ni neno tu nimezungumza, lakini hapo ulipo hautoamka, hautokwenda popote isipokuwa utaingizwa katika barza, maisha ya kaburini mpaka siku ya kufufuliwa. Wakati una thamani, wakati ule ambao huna tena wakati. Alafu hauna thamani wakati ambao ndio una wakati. Kuna maneno mazuri ameyataja Hassan al-Basri. Anasema hivi: inna, anasema katika maneno yake, inna al-akhirata qadri tahlat mukbila wa inna ad-dunya qadru tahlat mudbira wa li kulli minhumā banūn fakūnū min abnā'i al-ākhirah wa lā takūnū min abnā'i ad-dunya fa inna al-yawma 'amalun bighayri hisāb wa al-ghadā hisābun bighayri 'amal. Anasema siku zinavyozidi kwenda, hakika akhira, siku zinavyozidi kwenda ndipo inapojiandaa kutupokea. Na dunia, siku zinavyozidi kwenda ndio inapojiandaa kutuacha. Basi kuweni watoto wa akhira, msiwe watoto wa dunia. Fa inna al-yawma 'amalun bighayri hisab. Kwa sababu leo kuna tunafanya matendo hakuna kuhesabiwa. Lakini walghad, kesho hisabu bighayri 'amal. Kuna hesabu hakuna matendo. Wakati wa kutenda ndio huo. Kesho kuna hesabu hakuna matendo. Nitamaliza. Mtume صلى الله عليه وسلم anasema katika hadithi iliyokuwa inazungumzia iftani khamsa qabla al-khams, yani tumia au faidika na mambo matano kabla ya mambo matano. Mtume akasema faragha qabla shughuli, tumia nafasi ya wakati uliokuwa nayo kabla ya kushughulishwa. Al-waqtu kasayf illam taqta'uhu yaqta'uhu kama qala dhalika ash-sha'ir. Mshairi anasema wakati ni kama vile upanga, usipouwai wewe utakuwa yule. Kwa hiyo jitahidi kabisa na kujua kwamba kuna wakati utafika, walayu akhirallahu nafsan idha jaa ajaluha wallahu khabiru bima ta'malun. Allah hatoichelewesha nafsi utakapofika muda wake, na Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayejua zaidi mambo ambayo nayo yafanya. Na saha zangu, ayuha nnas, ni kuzingatia haya maneno, na ni wachache ndio ni kuzingatia, kama alivyosema Allah tabaraka wa ta'ala, wa qalilun min ibadi ya shakur, ni wachache tu katika waja wangu ndio wanaoshukuru neema. Wakipata ukumbusho kama hivi wanashukuru Allah. Innama yatadhakkar ulul albab, watu wenye akili ndio wenye kuzingatia. Maneno ni mengi, na nahisi pia sisi sahihi kwa mbele yenu kuzungumza kwa sababu ya umri wangu bado mdogo, na elimu yangu pia bado mdogo, lakini katika haya ambayo tumekumbushana, nasalu Allah subhanahu wa ta'ala an yaj'alaha fi mizan hasanatina يوم القيامة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا في جناته، وأن يهدي أبناءنا وأولادنا وأمهاتنا. فايو نكفيك هذا أذاني نكوى بزور سيدي كما إمام كما رفوانزا دوان كفوجة حتميشة كلمة هي. وجزاكم الله خيرا بحسن استماعكم.